Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Vidste du, at din virksomhed kan nyde godt af de høje renter? Få op til 3,05% i positiv rente på dine overskydende midler helt uden binding. Hør mere efter podcasten. Velkommen til Millionærklubben fra Jørgen Vester. Din vært i dag er Bodil Johanne Gansel. Det er da heldigvis fredag, for hold nu op. Vi trænger virkelig snart til et par fridage efter endnu en gang gedigne tæsk på markederne i går. De næste 55 minutter, der tager vi bestik af situationen igen. Vi overlader det til jer derude, hvilke aktier vi skal tale om, for det er jo fredag. Og det betyder, at vi tager imod spørgsmål og svarer på ekstra mange spørgsmål, altså i løbet af denne her time. Jeg har Lau Svendsen med i studiet til at svare på nogle af dem. Ja. Godmorgen og velkommen til, Lau. Og Mads Christiansen kommer ind på en telefon her om 10 minutters tid, når vi lige har fået sat tempoet på markedet. Lau Svendsen, skal vi ikke bare starte der? Jo, skal vi tage den lige på? Ja, dagens nyhed er jo Carlsbergs regnskab, og det er faktisk ikke specielt interessant, men det er sådan lidt rebound efter 2020 var jo noget tilbageslag på grund af alt det coronavirus. Så de er tilbage igen, og bogholderen derude, det mest interessante tal af regnskabet, det er, at overskuddet før skat, der har bogholderen fundet frem til at blive 10 milliarder 228 millioner. Det ligner mærkværdigvis 10 milliarder 228 millioner i 2019. Altså fuldstændig det samme tal? Fuldstændig samme tal. Det er en bedrift. Han skal i Guinness rekordbog, ligesom ham fra G4S, der kunne få gælden til at passe for mange år siden. Så det er en meget interessant observation. Men altså netto, der er der jo en fremgang til et eller andet med 500 millioner og sådan noget lignende. Men altså, det er jo ikke noget stort. De sætter udbytte op, og de vil købe lidt nye aktier igen. Så der er ikke rigtig noget. Og de taler om, at bruttoavancen er jo faldet, fordi kost øges, og det vil også rulle videre i år, og så er så de taler om, hvad er det, 0-7% fremgang på driften, ikke? Og da altså gælden er under kontrol, må sige, de penge, de tjener, de bliver, der er nogen uforandrede, de bliver jo helt udløjet, ikke? Men Lav, det er jo derfor, vi elsker dig, fordi du lige præcis hopper ned i tallene, og du er ikke sådan til at løbe om hjørnerne med. Sådan, ja, altså, så vil jeg give hovedbordhøjen Carlsberg, han skal have en citronmand for at have ramt det der tal. Det synes jeg er fint klart. Du skal også have en citronmand, Lav. Og bestyrelsen skal også have en. De kan få en stærk øl for, at de har siddet og skrevet under på, at det er helt rigtigt. Præcis. Men Lav, hvis vi lige sådan giver, der kommer også en ny strategi, som de meldte ud. Det gjorde de så i går. Sale 27. Ja. Nu sejler de frem mod 2027. Men var der noget interessant i det? Nej, ja, det mest interessante er, så jeg forstår det jo, at de vil, nu kan vi jo kun se sådan grove reglerne i det der setup, men at de vil køre mere, som læste jeg det, specifikt på mærker, altså nogle mærker, som passer bedre til de forskellige markeder, og det er det, de vil egentlig vil gøre, og det tyder jo ikke på, at de vil sådan for alvor svinge rundt på noget, og så vidt jeg begreb det, var de to gamle, og de der, som vi kalder for hovedmærker, altså Hoffen og Carlsberg Tuborg med deres hovedmærker, at de vil ikke blive ligesom skubbet for alvor foran. Sådan læser det, men det kan godt være en fejl, mens det er nogle af de mere, sådan, lidt mere avancerede ting. Det er specialøl, der sælger godt. Ja, eller nyere mærker, som har blandt andet den der Blanc, ikke? Ja, hørte du ikke, det kaldte du en dameøl. Ja, jeg diskuterer lidt med om det er en dameøl eller ej. Min kone kan også godt lide den, og så videre. Jeg hørte engang, der var nogle fruer, der havde fået, de sad og talte om Mont Blanc, så tænkte jeg, de må have fået mange af de der siden. Men det er mere specifikt på det der plan, med, hvad de vil gøre, altså sådan, kan du sige, målrettet markedsføring. Og så kører den jo stadigvæk på det, altså det har været Carlsbergs linje i de sidste 20 år jo, at skifte fra hvad kan man kalde det for, almindelige mærker, og især de der local brands, over mod de dyre mærker. Og hvis du kan bruge din kapacitet på bryggerierne til at lave en vare, som har en betydeligt højere pris, så løfter du jo indtjening. Men det store og interessante bliver noget andet, og det er, at i år her på generalforsamlingen, der skal være om en eller anden gang i slutningen af marts, tror jeg, så skal der også ske en forandring, hvor ham, den tidligere Ørsted-chef, Poulsen skal ind og være formand. Han er på forhånd udnævnt til at være formand. Og da majoriteten ligger i fonden og alt det der, så er der jo ikke så meget at diskutere om der. Og det er jo interessant, fordi han er jo ligesom kendt som, som sådan en gammel regndreng, der vil have vækst, og det er jo det, de har brug for. De har brug for at holde risikoen ned og være gode venner med Putin og alt det der. Ikke nogen sur opstød derovre. Vi er helt fint, og hvad hedder det, Ruben er jo lidt svag, skal vi lige sige, hvis der er nogen, der interesserer sig for det. Men fred og alt muligt derovre, vi smiler lidt til det der. Og så gælder det om at få væksten til at køre der, hvor den kan. Men altså Vesteuropa, deres gamle hovedmarked, har det jo svært ved at rokke sig ud af sted. Så derfor skal du mere, du skal finde ud af nogle nye steder, og så udnytte der, hvor du har vækstmulighed. Og da man er jo slet ikke på hverken Syd- eller Nordamerika, man er heller ikke i Afrika. Så, og Mellemøsten drikker jo ikke rigtig øl. Så derfor gælder det jo om Europa, Østeuropa og Kina, ikke? Og så Indien som det store. Indien er jo faktisk et stort marked for dem. Ja. Og det er sådan set, hvad det handler om. Men altså, den der forandring er egentlig interessant, fordi der er jo brug for noget mere dynamik. Ikke? Og så har vi jo det gamle citat fra A.P. Møller, altså Martine Møller, der skulle have sagt de kloge ord. Han havde jo Svanholm, der lige døde her for ikke så længe siden. Han var jo chef på Carlsberg i efter fusionen, kan man sige, ikke? I de der 20-25 år. Altså, der 25 år, men hvad sagde han? Ja, men han sagde jo om det. Det er jo egentlig fantastisk, at sådan nogle professorer kan drive en forretning. Mm. Og det er det jo også. Men nu kommer der jo nok noget mere forretningsmæssig dynamik ind i det, fordi vi regner der med, at Poulsen der vil på en eller anden måde sørge for, at der kommer noget mere omdrejninger i systemet. Og, det kan vi godt lide. Lav, hvor har vi aktien henne her til morgen? Hvordan tager investorerne imod det her regnskab? Jo, men det er sådan, det er sædvanligt. Den stiger lidt til at begynde med, fordi man tror, det er godt, ikke? Men det er det jo sådan set ikke. Det er jo bare sådan i virkeligheden uforandret, ikke? Ja, hvor er han henne? Nu skal vi lige finde ham til dig, hvis jeg kan. Fordi jeg har jo stået og lidt efter andre og mere interessante aktier end det der. Okay. Nå, så der er interessante aktier, der udholder øje med. Ja, nu skal jeg lige vente lidt her til at finde om, er den op med 1% i 1,1% i 1000 år? 76, og du har fået 24 kroner tilbage i udbytte. Ja, og lad os lige starte her, Lars Hansen, for der er faktisk et godt spørgsmål allerede kommet ind på sms'en 42 42 03 21. I kan altså skrive til os i dag, at vi svarer på spørgsmål hele timen. Og det er altså det nummer 42 42 03 21, som du skal skrive på. Og så skal du bare huske at skrive Mio i starten af din besked, så lander den nemlig lige herinde hos mig. Og der er nemlig kommet et spørgsmål fra Henrik. Ja. I Vandensbæk. Og det handler netop om udbytter. Han skriver, det er jo sæson for udbytter. Og så siger han, vil det give mening, hvis man altså har lidt penge ligge på sidelinjen, at købe ind i aktier, der udbetaler udbytte? I så fald, hvordan skal man time det? Kan man købe ind også efter, at de har offentliggjort, at der udbetales udbytte, og hvor længe aktien skal holdes? Det er sikkert individuelt fra aktie til aktie, men er der nogle oplagte ting, som man skal være opmærksom på generelt, hvad det angår? Ja, eller også en investering. Ja, altså tidsmæssigt, der er det jo sådan, at man skal eje aktien på dagen for generalforsamlingen. Og så næste morgen går udbyttet af. Det er tommelfingerreglen i Danmark. Så er der selskaber i forskellige... den internationale regel er anderledes. Det er, at man giver udbytte. At det er bestyrelsen, der ligesom vedtager et udbytte, som bliver udbetalt. Men det har man, der har man så sådan en dag, man fikser det på. For eksempel mener jeg, at Equinor, han vil komme ud og har en udbetaling her 22, men det er så på en dato, der allerede er passeret nu. Så det skal man lige bemærke på, hvad er afstemningsdatoen, kalder man den mest på, og det er også en lidt halvsvensk ord, og når bliver det udbetalt. Og det er der, hvis selskaber betaler flere gange om året, kører man på den måde, og vores metode er sådan set den gamle med, at da vi har en generalforsamling, så betaler mere eller mindre som regel altid i et hug, ikke? Det hele. Og Carlsbergs 24 kroner vil jo komme på den måde. Så, men der kan være lidt halvøj det, og nogle gange er det også forsinket betaling. Det har jeg oplevet hos gamle Olsen op i Norge, Fred Olsen, selskab Brønør, at han er det sådan med, at så sidder han og siger, jamen, det der udbytte, vi har vedtaget nu, det kommer først om måned, fordi det passede til, hvornår han havde nogle penge på en eller anden betaling, eller sådan noget. Så er det sådan. Altså, det var farbestemt. Sådan kan man også gøre det. Ja, det kan man godt. Så man skal lige være opmærksom på det. Men det med reglerne. Det andet er, kan det så betale sig at købe dagen før et udbytte, eller på dagen, og for at få det, når det ryger af dagen efter. Dermed vil kursen genvinde det der beløb, som altså når Carlsbergs 24 kroner går af, skal den falde fra, hvis de tænkte, det skete i dag, skulle den jo så gå fra, nu har kostet den 1087, den stedet 2,1 nu, Det er sikkert en bøvs, der kommer ind af. Men så vil den jo falde ned i 1063, ikke? Og så har man fået 24 kroner, og så håber man på, at den så koster den ikke 1063, men 1070, så har du tjent 7 kroner. Men du har så også deponeret 27% hos skattevæsenet jo, fordi du tager jo af kontoskat i Danmark på 27, og hvis ikke du går over den der grænse på for almindelige, altså aktier hjemme i skuffen på 60.000 kroner per ægtefælde cirka, så er det jo, hvad der svarer til det, der skal tages, og så er den på det ude. Du får ikke nogen ekstra skat i din slutopgørelse for det, men hvad hedder det, så mangler du jo likviditeten, og det skal man jo lige huske noget, og sige min erfaring med det der. Jeg har jo også nogle gange sagt, jeg må have fat på det, jeg skal have den aktie lige ind udbytte og sådan noget, fordi så får jeg jo det. Altså, min erfaring er altså, at det er ikke specielt genialt, fordi, og især ikke i udlandet, hvor der bliver taget udbytteskat, som du har svært ved at få kompenseret af skat. Det er jo den modsatte af udbyttefusk. Det er jo, at skattevæsenet udbyttefusker også. Den anden vej, at de stjæler den skat, og vi kan ikke få den tilbage, uden at det koster en formue, så kan man lige så godt opgive. Der må bare være klar over, at der er et problem der, især med udenlandske udbytter. Generelt er det ikke nogen. Det er ikke noget, man skal sidde og bruge tid på og sige, det er fantastisk, den skal nok ryge tilbage som ingenting. Det er, jeg mener ikke, at det er noget, man kan blive rig af. Så Henrik, det er måske ikke lige den vej, du skal kigge, men find dig noget andet. Kast dig over. Du kan jo lytte med her og se, om der er noget, du bliver inspireret i løbet af den her time. Der svarer vi i hvert fald på spørgsmål fra alle jer, der sidder derude. 42 42 0321 er nummeret. Du skal bare huske at skrive Mio i starten i din sms, så ryger den lige her ind til mig og Lav, og lige om lidt også til Mads Christiansen. Ja, og Mads Christiansen har vi nemlig fået med på en telefon nu. Godmorgen og velkommen til dig, Mads. Godmorgen, Bodil. Tak. Mads Christiansen, der er porteføljeforvalter her i klubben og fondschef i New Deal Invest. Og Mads, der er en masse nyheder ude om tech-selskaberne. Det er ikke nogen hemmelighed, og det suser jo frem og tilbage i alle retninger, havde jeg nær sagt. Facebook, som er en af de aktier, du har talt om ganske mange gange og investeret ind i, den fik et ordentligt slag i nyden efter regnskabet. Det gjorde gevaldigt ondt, og den blev lige pludselig sådan på et splitsekund et eller andet i retning af $250 milliarder mindre værd. Mads, kan vi ikke lige komme omkring det her regnskab, og hvordan du ser på aktien efter det? Jo, super spændende. At tider lige nu generelt, det går så også snap ned med 23% i går på dagen, og så op med, var det 59% i eftermarkedet, så der er virkelig, virkelig usikkerhed og tvivl omkring, hvor vi skal hen af. Men Facebook er en virksomhed, som har nogle problemer lige nu. Det, man altid skal huske, det er, at de underspiller altid på regnskaberne. Blandt andet for ikke at virke for stærke i forhold til de regulatoriske myndigheder og sådan nogle ting. Men de har problemer lige nu. Der, Facebooks kerneforretning, det er jo feedet. Det her feed, man scroller ned igennem. Og det giver engagement, og engagement monetariserer man ved at vise reklamer. Det er deres kerneforretning. Og den er presset lige nu af to ting. Den ene ting, det er IDFA, de her ændringer omkring persondata i Apples styresystem på iPhone'en, der gør, at Facebooks reklamer, de rammer dårligere. Og det går specielt ud over små virksomheder, men generelt så rammer reklamerne dårligere. Det betyder bare, at reklamernes værdi bliver lavere. Og Facebook er ude at guide for, at det kommer til at koste dem formentlig $10 milliarder næste år, at der er de her IDFA-ændringer. Og det svarer faktisk til til 25% af bundlinjen. Og det er derfor, at Facebook skal 25% ned, i hvert fald en af grundene. Så der er et kæmpe problem med deres kerneprodukt, at det ikke er så høj kvalitet mere, og det skal de arbejde rundt om, og det kommer til at tage nogle år. Så er der et andet stort problem, og det er, at det her engagement online, det går mere og mere mod kortvideo. Og der er de op mod TikTok, som virkelig tager markedsandele. YouTube Shorts er også noget, der er inde der. Og det er jo sjovt, at man er under anklage for at være monopol, og samtidig så kæmper man faktisk for at mod en konkurrent, som klarer sig rigtig, rigtig godt. Problemet med kort video, det er, at det er også sværere at monetarisere via reklamer. Så kerneforretningen er presset. Og så på lang sigt er der også sådan nogle problemer. Altså regulatorisk er de i problemer. De har svært ved at udvikle nye ting, og de kan ikke rigtig købe op. De har solgt deres Diem-projekt til Silvergate, altså deres stablecoin, krypto. Valutaprojekt har de været nødt til at sælge. De har simpelthen ikke kunne komme igennem som Facebook. De har fået afvist deres køb af Giphy, som er den her GIF-ting her. Der er sådan noget product placement i Giphy, så Giphy, de britiske konkurrencemyndigheder, besluttede, at Giphy var en reklamevirksomhed, og derfor så kunne Facebook ikke købe dem. Så de har svært ved også at komme videre ved at købe op, og det gør dem altså sårbare på lang sigt. Men Mads, Jan han spørger nemlig ind her på sms'en, om det ikke er nu, man så skal købe Meta, som, altså vi står og siger Facebook, men det hedder selvfølgelig Meta-selskabet derude på børsen. Lige præcis, hvis man tror på selskabets vision om det her Metaverse. Hvad tænker du om det? Jamen, det er rigtigt. Og så kan man sige, at dem, der taler for, at det her Metaverse nok skal gå godt, de siger jo, at Zuckerberg, han har ramt WhatsApp, og han har ramt Instagram, og han har ramt Facebook og Stories og det der. Men spørgsmålet er, om han også rammer rigtigt den her gang, og det går der over, før vi rigtigt ved. Så det er i hvert fald usikkert. Og så handler Facebook på en PE på omkring 18, så den er jo sådan ved at være i value-territoriet. De næste to kvartaler, der er man op imod sidste års kvartaler før IDFA, så der bliver væksten ikke særlig høj. Og så synes jeg, at altså noget af det, der måske taler imod Facebook lige nu, det er, at resten af tech-markedet, altså de tech-virksomheder, som rent faktisk har medvind og så videre, er faldet rigtig meget i pris i forhold til Facebook. Mm. Så måske hvis det var for et halvt år siden, hvor valuations på de andre tech-virksomheder var væsentligt højere, så var Facebook måske relativt mere attraktiv. Men sådan i forhold til de andre, synes jeg ikke, at den er specielt super attraktiv. Men jeg tror da, det er et godt køb på lang sigt. Den er relativt billig nu. Jamen, det skulle jeg lige til at spørge dig om, Mads, fordi vi skal jo selvfølgelig have hånden på kogepladen. Altså, siger du køb selv eller hold på Facebook, som det er lige nu? Jeg har ikke selv noget Facebook, og jeg har heller ikke tænkt mig at købe her. Altså, jeg synes, der er andre ting, som er langt mere attraktivt end Facebook lige nu, okay. Fordi det virker mere sikkert. Altså, deres vækst virker usikker, Facebook. Okay. Og så hvis man er tekniker, vil man jo sige, at der er et gab nu. Ja. Og ved du hvad? Hvis man skal forstå, hvad der foregår, så skal man være metafysiker. Sådan, Lars Svendsen. Mads, jeg svinger dig lige over til direkte til Snap, fordi nogle af de problemer, som Facebook har, dem har Snap så åbenbart ikke. Altså, de kan jo godt finde ud af, ligesom de her nye Apple-retningslinjer for reklamer på en eller anden måde. I hvert fald så tjener de meget godt med penge, og Evan Spiegel, han er måske, ja, måske er han bare en bedre virksomhedsleder, end Mark Zuckerberg er. Hvad siger du til de tal, der kom ud fra Snap? Jamen, det var jo et klart beat, og Snap meldte ud i sidste regnskab, at det her regnskab også ville blive svagt på grund af IDFA. Og der har de jo i hvert fald formået at justere markedets forventninger rigtig godt, sådan at markedet blev positivt overrasket nu. Hvis man ser på Snaps kerneforretning, som jeg ser den på lang sigt, så er det ikke så meget reklamer. Det er mere det her virtual reality, hvor man kan prøve sine Louis Vuitton-sko, eller hvad det nu er, virtuelt. Så det er mere sådan en metaverse-forretning. Så på den måde, så tænker jeg ikke, at de er så reklameafhængige, som Facebook er. Men det der for mig er problemet, så jeg tror, Snap er attraktiv på kort sigt. Det, der bare for mig lidt er problemet, det er, at Snap og Facebook, de vil sådan lidt det samme sted hen i Metaverse. Og Snap er en virksomhed, som i går kostede 37 milliarder dollars, og nu koster den jo så omkring 50 milliarder dollars eller sådan noget efter i dag. Og Facebook, de pløjer 10 milliarder dollars om året i forskning og udvikling inden for lige præcis det her space her. Så på den måde, så ved jeg ikke, om Snap sådan kan klare sig i forhold til Facebook på sigt. Okay, så du ikke er helt salun på den, kan jeg godt høre. Mads, vi skal også det er svært at være. Vi skal også lige have et spørgsmål ind fra Johan her. Det handler om Amazon, som jeg også ved, du har kigget på. I går, skriver han, der så vi, at Amazon steg helt vildt i eftermarkedet, da de slog earnings per share forventningerne. Når man går ned i regnskabet, så viser det sig, at meget af det er drevet af deres aktier i Rivian. Rivian er faldet 40% siden nytår, så er det ikke at pynte sig selv med lånte fjer. Mads, skal vi lige starte med en overordnet vurdering af regnskabet fra i går? Jamen altså, det var jo ikke sådan et vildt regnskab, hvor de slog den helt ud af parken, men alligevel så stiger de 17%, og det synes jeg også er interessant takeaway, at der var virkelig lave forventninger til det. Det jeg tror, man skal gøre med Amazon, det er, at man skal se på den toårige vækst, og så se, hvor den ligger henne. Og der ligger den på deres e-commerce, den hvor de er en platform, hvor de bare faciliterer køb og salg, eller køber og sælger møder hinanden, det man kalder 3P markedsplads. Der vokser de 38% på to års sigt, men kun 11% year over year. Og så vokser deres Amazon Prime vokser 29%, deres reklamevirksomhed vokser 54%, altså i gennemsnit over to år, og deres cloud vokser 33% i gennemsnit over to år, og clouden vokser 40% year over year. Så clouden accelererer, men det der er pointen, det er, at alt det, som er højmargin hos Amazon, det vokser omkring 30% eller mere generelt, hvis man sådan zoomer ud. Så det var meget godt. Og så tror jeg, markedet generelt var bekymret omkring det her med forsyningskriser og sådan nogle ting, hvor meget det havde påvirket Facebook. Dels hvor meget det havde øget Amazon, ja. Hvor meget det havde øget omkostningerne, og så også, hvor meget det havde ramt toplinjen. Mm. Og så de her betragtninger, som han har i forhold til aktier i Rivian, som de altså tilsyneladende har, Amazon, det var jeg ikke engang klar over. Er det noget, der for dig skriger til himlen, eller er der nogle problemer i det? Nej, altså jeg kigger egentlig mere bare på kerneforretningerne og sådan noget, hvordan det går med dem. Altså det er jo sådan en Rivian, altså hvis de, når de sælger, eller når de tjener penge på det, så er det jo sådan en one-off, at det er noget, der kommer ind, men det er jo ikke noget, der sådan, hvad skal man sige, af Amazons kerneforretning på lang sigt. Det er, jeg synes, cloud er super spændende, og det her med ads er spændende, og deres 3P, og så det, at Amazon bliver mere og mere infrastruktur, dels digitalt, og så også for e-handel. Og det tror jeg sådan en... Jeg tror, Amazon er meget mere fremtidssikret, end Facebook er. Mm. Mads Christiansen, det er altså et tid, hvor at det vælter ind med spørgsmål omkring netop tech-selskaber, og det er dejligt, du er med os i dag, fordi vi skal selvfølgelig prøve at få så mange af dem med som muligt. Blandt andet er der et spørgsmål om Unity. Det kan du lige kigge lidt på, mens jeg smider et andet til Lau Svendsen. Mm. Dels er der lyttere, som siger, at vi har lovet at komme omkring Gevo. Lau, jeg ved ikke, om du har haft tid til at kigge på. Jeg har noteret navnet ned, men og at det lyder ikke så interessant for dig. Jamen, jeg kom bare hen, og jeg var stod et eller andet, om der var 800 ansatte og sådan noget. Det var ikke noget mega. Ja, så kan jeg godt se, at du ikke er noget så langt. Nej, men jeg vil... Hvor meget ned i detaljen på Carlsbergs regnskab, jo, men, du er altså. Jo, men altså, problemet er det, altså, du kan jo slynge alt ud og sige, det skal du lige kigge på for mig, og så videre. Altså, det er jo ikke sådan en helt gavebåd. Hvor vi sådan... Nå, altså, så kunne jeg jo sidde og arbejde røven ud af bukserne 24-7. Du bliver jo kostbar, Lars. Nå, nej, men bare, spørgsmålet er jo ligesom... Det der, det kan godt være rigtigt, det er noget, men det er altså en, det er en lille fugl. Nå, skal vi så love så meget, at hvis du får lyst en dag, så kigger du på Geo, og hvis det ikke lige falder dig ind, så lad du bare være. Ved du, vi tager lige en anden med dig. Ædelmetalpriser skal det nemlig handle om nu, fordi Victor Asbjørn fra København NV har skrevet til os og skriver tak for et godt program. Selv tak, Victor. Hvad tænker Lau om ædelmetalpriserne? Og nærmere, hvad tænker han om... Newmont Corporation, NEM, er tickerkoden. Hvad siger du? Jeg siger, at det er den sidste sikre havn, man kan gå ud og finde, hvis verden begynder at løbe løbsk med staternes. Vi mister tilliden til staternes kreditværdighed, og renten begynder at stige, og aktiemarkedet er noget skidt. Og er det der, vi er nu? Falder. Nej, det er vi ikke, og derfor er det også, at guldet jo ligger der på 1800 og klor, men jeg mener faktisk, at det er rigtigt, og jeg overvejer også at begynde at købe lidt af det, mere for at sidde og sige, ligesom det, man sidder og siger med guld, skal man altid have, fordi så har man noget, hvis verden går fuldstændig vanvittigt, og samtidig så kan man jo glæde sig over det, at det ikke stiger, fordi så lever man en god verden, hvis det ikke stiger, altså, fordi, sådan, så er det fordi, at det hele går på en eller anden måde. Men det er sådan en... Det er den sidste tilflugtsmulighed, og det er ikke bitcoins og sådan noget. Det er det der. Og der jeg vil sige på den måde, at jeg mener faktisk, at det er værd at overveje. Jeg vil sige, en vare, som jeg har, sølv er jo fattigmands guld, ikke? Og det er ret billigt i lavt prissat, mens guld er sådan nogenlunde pænt prissat i forhold til, hvad det koster at få det op af jorden, eller altså, det er jo klipper, man smadrer. Men der er jo også platin, og platin er sådan set en vare, som jeg har fået øje på. Jeg kun opdaget den her før jul, og jeg ved godt, platin er, men altså, jeg har aldrig sådan set på det som, som pris. Mm-hmm. Og den ligger altså, den er begyndt at følge med, den ligger $1,039. Og det er... Hvordan vil du investere ind i det? Ja, det er jo så der, hvor du, hvis du skal have fat på det, så, altså hvis man er hård, så køber man jo en eller anden varekontrakt på det. Ikke? Så har du den rigtige vare, og så er det det. Men det er jo så også altså spørgsmål om... Altså i futuresmarkedet for eksempel. Ja. Ja, og det er spørgsmål om, du skal i en eller anden bank, du kan handle i, og det andet er, at det med skat, om det er særlig hensigtsmæssigt. Men der er jo også nogle aktier, som man kan rode rundt i, og det er nogle af dem, jeg begynder at kigge lidt på, men platin er en vare, som man udvinder sammen med andre. Og det er jo guldermanden, vi havde på besøg med Grønlandsminerne. Han sidder jo også og taler om... Bo Stensgaard for Blue Jay Mining. Ja, han taler jo om det der, der hedder Platin, PGM, Platin Group Minerals. Og det er fordi, de følges ad. Ligesom jo sølv følges tit med bly og zink. Men så ligesom kommer op sammen med nogle andre ting. Og derfor så er det sådan lidt blandet op i det der. Men der er nogen i Sydafrika, man kan få, og som man kan gå ind i det der. Men det er ikke noget... Men kender du Newmont? Og så har vi jo Anglo... Ja, det kender jeg godt. Ja. Det er jo en stor, hvad hedder det... Jeg ved, det er nærmest kanadisk selskab, den ikke er noteret i USA også. Men hvad hedder det... At det er... Det er jo så mere at investere ind i ædelmetaller på en bredere basis, så vidt jeg husker det. Men det er en af de absolut største inden for det, der jeg faktisk mener også, han er ret stor inden for sølv. Men... Og så har vi jo den her berømte, hvad hedder han, Barrick Gold, som jo er blevet fusioneret med en anden en fyr. Så ved jeg, det er ikke noget, altså det er early days for mig det her, men godt. Det er faktisk derhen, hvor jeg mener, at man skal til at tage det seriøst, fordi i det øjeblik, der bliver panik et eller andet sted, jamen så er altså guldprisen ikke på de der $1,800 lige ud, 1807. Slaget på redden, ikke? Men den kan jo gå, altså det bliver jo sådan, så kan den jo springe til $1,000 opad. Men det nej. Er altså noget, det er noget vildt, hvis der går hul på den der by. Ja. Men det er sådan en, det er sådan en redningsbåd jo. Så Lav, hvis jeg lige må smide et sidespørgsmål ind til den her snak, som vi har om guld fra Lasse i København. Mm. Han har nemlig en lille søn, som lige har haft et års fødselsdag, og der har han fået af sine oldeforældre en 1 ounce guldmønt, hvilket jo nærmere gør ham rigere end sin far, skriver med de tab, som vi har haft i januar. Den er cirka 10.000 kroner værd. Hvad skal vi gøre med den mønt, spørger Lasse. Skal vi beholde den til ham selv, eller skal vi sælge den og investere godt de der 10.000 kroner? Nej, den vil jeg da beholde og lade være at fortælle nogen om, at jeg har den. Så den ikke bliver stjålet, og skatvæsen heller ikke vil stjæle. De er nøjes med at stjæle sådan en 50-60%. Okay. Så hvad hedder det? Der er sådan, det er jo sådan en moderat 20-knæk. Han er også kun med at tage det halve. Men hvad hedder det? Så nej, jeg vil da beholde den. Du vil beholde, og ædelmetalpriser kunne godt være et spændende sted at være, men det er ikke der, vi helt er endnu. Du er ikke klar til at hoppe ombord på for sådan noget. Nej, det er hvad vil du helst tage, have flyderen eller krygeren. Altså, det er jo så... Nej, det er jeg ikke. Men jeg bare sige, at det er noget, der står og blinker på sådan lidt ud af kanalvinklen. Men det er bare altså også det der med sammen, at sidde og sige, har du lyst til... Nu kommer etikudvalget, ikke? Har du lyst til at købe i den der Anglo Asante, eller hvad den hedder dernede, hvor de sender folk ned i 2.000 meters dybde og håber, de kommer op, ikke? Altså, det er jo det, der er problemet i noget af det der, ikke? Der. Ja, ja. Yes. Men ellers er det jo den en af de aktier, man skal have fat på også der, som jo er, mener jeg faktisk er, så vidt jeg ved, et ordentligt firma. Det er jo Anglo American, som jo også er engelsk, men også, mener også noteret i USA. Øvrigt var det jo det selskab, han igen tager ham her, hvad hedder han ham her, minemanden der, vi er på besøg. Bo Stensgaard. Ja. Du kan huske alle mennesker. Jamen, jeg kunne huske Brønne Margrethe og sådan nogle typer mænd, og foranværende minister og den slags. Så kan men, du men, huske men, navne på medicinen. Ja. Altså men ved, han sagde jo, at deroppe på Discoøen, hvor det helt store er for dem, det er jo nikkel og hvad hedder det, de metaller rundt omkring den, som jo er relateret til batterier, ikke? Til elbiler osv., at der havde Anglo American jo fuldstændig omringet. De har købt alle de der andre licenser, der var i nærheden. De mente, at de andre havde lugtet, at der Freezy var noget. World. Så ville de gerne være med os. Mads, du er derude endnu. Vi skal lige omkring og tilbage til dig. Det handler om tech-selskabet Unity. De kom med regnskab i nat, skriver en lytter, der bare kalder sig C, og det er sådan set helt i orden. Det var bedre end forventet. Hvad tænker du om den aktie her for 2022? Jamen, jeg tænker, at Unity er super interessant, ligesom rigtig mange andre aktier, som er infrastruktur digitalt, altså cloud og sikkerhed, og Unity er infrastruktur for gaming og for metaverse og sådan noget. Og det er sådan lidt sikre aktier på lang sigt end de aktier, som ligesom ligger ovenpå, som er applikationer, som kunne være spil eller sådan et eller andet, eller Facebooks feed, som er afhængig af, at det stadigvæk bliver det mest interessante for brugerne. Så Unity er en mere langtidssikret virksomhed, men den er også væsentligt dyrere. Altså, den handler til en price sales på omkring 20, og vokser de her 44%, der slår markedets forventninger. Men den er stadigvæk dyr, så det afhænger rigtig meget af, sådan, hvad på kort sigt, hvad markedet vil med den type aktier, som er underskudsgivende lige nu. Men på lang sigt tror jeg, at Unity bliver super attraktiv, ligesom mange af de her cloud- og infrastrukturaktier. De er bare højere prissat nu, end e-commerce er i øjeblikket. Så jeg kan godt have sådan en bias imod, at jeg synes, e-commerce virker rigtig, rigtig interessant lige nu, fordi markedet hader det som pesten lige nu. Så du vil ikke lige smide nye penge efter den sådan her på kort sigt i hvert fald? Jo, det kunne du godt. Altså, den er jo klippet kursværdien er jo klippet i to, eller den er halveret i kursværdi, hvis ikke mere inden for nogle måneder eller et halvt år. Så på den måde, jeg tænker altid sådan, at hvis markedet var villig til at give det dobbelte for et halvt år siden, så er det sikkert ikke helt skidt at købe den til det halve nu. Okay. I hvert fald, når det går planmæssigt med virksomheden. Nej, okay. Og det gør det i den grad. Det gør det. Godt, Mads Christiansen, så kommer vi altså lige omkring Unity. Og vi skal videre, fordi det vælter ind med spørgsmål, og der er virkelig mange, som man får lyst til at hoppe ned i. Ja, altså alle spørgsmål får man lyst til at hoppe ned i, ikke? Men vi må se, hvor meget vi når. Der er spændende nyt fra Ambu i dag, skriver Jakob i Esbjerg. Ja. Lars Svendsen, kunne du ikke lige tage rundt den? Ja, det er, at de har fået godkendt i USA et gastroskop. Det er sådan en, man bruger til at undersøge ned igennem spiserøret og ned i mavesækken og også i 12-fingertarmen. Altså, det er kun begyndelsen af tarmsystemet. Det har de fået godkendt nu i USA, og det er jo noget, de har arbejdet meget på, og det er et af de store områder, altså det helt store er jo kolostomi, altså tyktarmen, men hvad hedder det, det kommer senere, men så det er altså en produktgodkendelse, som er, nu begynder den også at stige lidt, as we speak, men hvad hedder det, at den har været hernede og vende på 130 faktisk, og nu er den i 100 og knap 43, så han har jo nok været nede og vende for den her gang, og nu kommer så den der produktgodkendelse, det er ganske glimrende, han får det bare på plads, så skal de i gang med salget og alt det der. Så hvad hedder det, og det er jo en aktie, som er ligesom blevet noget, den er jo højt prissat stadigvæk, men det er jo en af dem, som er, det er borgerskabets spekulationsaktie jo, herhjemme. Men, det var ikke noget galt i. Nej. Men jeg siger bare, at nu kan det godt være, ligesom han har fået vendt, og jeg vil jo hellere være Jambo faktisk i den anden, i det der felt, det er jo Vestas, ikke? Mm. Den er jo også borgerskabets spekulationsaktie, men der er alle mulige andre også med, og den er i 168, og der kom jo i går Siemens Gamesa med deres rigtige regnskab, der kom jo en profit warning på forhånd, men det var jo helt forfærdeligt. Så som man siger, noget klarer han jo relativt godt i forhold til noget, som er grusomt, men det er for tidligt at købe Vestas, Ambu Bambu kunne godt være ved at være der. De skulle jo komme med noget regnskab i næste uge fra et eller andet kvartal. De kører jo skæv regnskabsår, så det må være deres første kvartal, der kommer i næste uge. Yes. Så hvad hedder det? Det er en positiv nyhed. Det er scenariet, og det her, det er Millionærklubben. Jeg hedder Bodil Johanne Gansler, og i studiet har jeg Lav Svendsen, Mads Christiansen, hænger på med i telefonen og svarer på jeres spørgsmål, så I kan stadigvæk nå at skrive herind på 42 42 03 21. Husk at skrive Mio i starten af beskeden, så deltager I selvfølgelig også i konkurrencen om en Millionærklub Cup. Jeg trækker en vinder sidst i udsendelsen. Ja, Mads Poul Erik, han skriver ind til os, at han hører så meget om chipmangel. Er der nogen gode bud på at købe aktier ind i den der mango, som der er ude på verdensmarkedet? Er det noget, du kigger på, Mads? Nej, ikke særlig meget. Det, altså, man skal være opmærksom på i hvert fald, at det er cyklisk. Altså det, at de har de her lagercyklus og produktionscykler og sådan nogle ting. Men generelt set, så er det jo noget, der er meget i vækst, at vi får mere og mere brug for det. For det var en af de store poster på Amazons regnskab, det er jo CapEx, altså udgifter til materielle ting. Mm. Ja, lige præcis. Og meget af det er jo til cloud, deres cloud-platform. Og en stor del af det er jo simpelthen, fordi at der er mere og mere data, der skal behandles. Så det er jo helt klart noget, der er i optrend. Men det har også den her cyklicitet. Lige pludselig så er der produceret for meget, og så kommer der et dårligt regnskabskvartal eller år for de her virksomheder. Så det er ikke den slags, du bruger til at finde aktier derude. Du kigger mere på selskaber, som sådan kan disrupte markedet, som er, og mange af dem er jo inde i den her tech-verden. Ja, det er super spændende, hvis man kan finde nogle virksomheder, som laver en ny kategori, altså åbner noget nyt, som der ikke var før. Det skaber et eller andet nyt. Og kan blive dominerende inden for det. Præcis. Men det har jo været en svær verden at være i, Mads. Det er jo altså ikke nogen hemmelighed, og det er heller ikke gået specielt godt på din portefølje her i Millionærklubben. Hvad tænker du sådan overordnet set om den der del af investeringsmarkedet, som du kigger på? Jamen altså, som jeg har sagt nogle gange, så er det jo virkelig blevet slagtet. Der har været blodbad i november, december og især her i januar. Så valuations er kommet rigtig meget ned, og det gør det attraktivt. Altså bare for at illustrere, hvor vildt det har været i januar, så min millionærklubportefølje er 27% nede nu. Mm. Den nye, jeg har, den var over 30% nede, og så var der en dag her i sidste uge, hvor den steg 10%. Og så gik det vildt meget ned af, jeg tror, det var i går igen. Så det er... Altså, folk er rigtig meget i tvivl om, hvad skal prisen være på de her virksomheder i øjeblikket. Ja, det er et svært marked at være i, og Mads, det er heller ikke fordi, at jeg skal sparke til dig, der ligger ned, men jeg får bare rigtig mange sms'er ind her fra folk, som gerne vil have, at du sådan forholder dig lige præcis til de der tab. Og det gør du sådan set hver eneste gang, vi har dig med, hvor du har jo hånden på kogepladen og lægger penge ind. Jamen, i markedet. Ja, altså, men for at illustrere det, så var Sea Limited, den var i kurs 35 under coronakrisen. Og nu har den virkelig fået bank og er nede i 120 et par år senere. Ikke? Mercado Libre var i 400 under coronakrisen, og nu har den virkelig fået bank og er i kurs 1000. Mm. Så på den måde, så er, og væksten er høj i de her virksomheder. Så det er bare den pris, man betaler for at være i det her højvækstsegment. Det er, at indimellem så får man altså virkelig nogen på skrinet. Til gengæld kan det også køre voldsomt op, når det så kører op. Du havde jo altså et meget flot resultat på over 260% for, ja, det var i 2019. Men lad det nu ligge. Vi kigger også på Penneo, Lars Svendsen. Den kan du lige få lov til at kigge lidt på. Nej, siger du. Susanne, hun siger, at den er faldet voldsomt. Og nu stiger den altså temmelig meget her til morgen. Jeg ved ikke, om der er sådan en positiv nyhed ude, eller hvad det er, der foregår. Du har det ikke godt med Penneo, kan jeg høre? Nej, fordi det har været en god aktie for de, som interesserer sig for den. Men jeg synes, det er sådan en underlig noget. Hvis du har et selskab, som lægger sig, det er jo sådan noget, man kan skrive under på nettet på dem. Altså, det er jo at lægge sig, men da det skal være validt i et offentligt system, så lægger man sig jo bare uden på det offentlige system, som man i virkeligheden skal fungere ind i. Sådan forstår jeg, hvad deres system er. Ikke? Altså, man kan også sige på den måde, at det offentlige system må være for dårligt. Men altså, det er jo sådan lidt... det er jo ligesom at købe en kuglepind, ikke? Altså, det er jo det. Og det er IT, og det er vækst, og det er fantastisk, og millioner og milliarder. Det er da super smart, Lars Svendsen, at man kan sidde derhjemme og skrive under, i stedet for at skulle køre hele vejen ned til revisoren eller et eller andet. Jamen, du skal jo måske tale mere om alligevel, men hvad hedder det på et tidspunkt? Men hvad hedder det? Helst ikke. Det er jo det der med, at man gør det der. Det er jo det, der kendetegner alt det der IT. Man tager noget, og så putter man det ind på en computer, så sidder man på sin halerøv og beskæftiger en tusindvis af mennesker, og den ene skal kontrollere den anden og beskytte dem mod hacking og alt muligt andet. Og så beskæftiger vi en anden med at lave ingenting og synes, at det er dynamisk og fantastisk. Og så opfinder man yderligere, når man så laver de her fantastiske muligheder, så er der blevet en hel masse ting, der kan gøres endnu bedre. For eksempel, at skattesystemet er så indviklet, ingen mennesker kan finde ud af det. Og så gør man det der, og så kører det bare sådan, ja, altså, så kommer der sådan et brev efter nogle år, siger, ja, der var faktisk en fejl i 2008. Det har systemet selv fundet ud af, for der var ingen mennesker, der har gennemskuddet det. Så, nej, men nu får du 217 kroner tilbage på din konto. Old school, altså, pen og papir, ja, Lars Vindsen, altså, det er du, det, der fungerer for dig. Hvis ikke du kan gøre ting simple, så er der jo noget galt. Det er jo virkeligheden til det, jeg prædiker om i det, at IT, på den måde, vi bruger det, fordi vi bruger det politisk i de her centralistiske land, som Danmark er, det er i virkeligheden det, som kommunisterne kalder for fremmedgørende. Du pisser på folk, og så tror du, at, og bilder dem ind, at det går dem godt. Det er ligesom, når du får elregningen, den er på flere sider, og jo længere en regning er, du får for et eller andet, så ved du jo, større svindel er det. Mads Christiansen, hvordan har du det egentlig med Penneo? Jamen altså, Penneo er jo sådan et eksempel på en digital virksomhed, som gør noget nemmere. Altså, det er meget nemmere at underskrive digitalt. Så er der en aftale, og så får man den i sin mail, og så underskriver man den, og så er det gjort. Man skal ikke sende det frem og tilbage og alle sådan nogle ting. Og noget af det, som den her type platformer kan, det er jo, så kan de jo også tilbyde at opbevare dokumenterne. Og så lige pludselig, så er man ligesom låst fast i deres økosystem. Så bruger man dem, fordi nu har man nogle dokumenter liggende hos dem, eller sådan noget. Jeg er ikke sindssygt meget inde i Penneo. Jeg tror, det, der er vigtigt at forstå med digitalt, det er, at vi har tendens til at undervurdere den store konkurrencefordele. Og vi har tendens til at overvurdere de chancer, den lille har. Så når man kigger på den her type virksomheder, så vil jeg altid bare lede efter gorillaen derude. Altså den store, den der ligesom er forrest i det her felt, som i den her nye branche, som er på vej frem, den har bare konkurrencemæssige fordele, som er undervurderet generelt. Og gorillaen i Danmark, det er jo staten. Jeg bare lige prøve for at præcisere, ja, hvad der foregår. Kan vi investere i den? Nå, nej, men pointen er... Kan vi være det? Nej, men vi har jo en lidt sjov verden, fordi her i de her socialdemokratiske nordeuropæiske lande, der er det jo staten, der er kørt, og vi er meget centralistisk med CVR-nummer og alt det der. I USA er det private firmaer, som med alt det der, som kører det. Og i Kina, der er det også private firmaer, hvor staten prøver på at stå bagved, og de giver rundt med dem. Ikke? Lav, vi hopper til aktiemarkedet, det handler om i det her program, og vi skal lige omkring Deutsche Bank, fordi at det er Laust, næsten sammenfaldende navn her. Laust, han sidder nemlig og kigger på Deutsche Bank. Hvad siger du til den? Ja. Jeg har fundet den i mange år. Jeg har fulgt den i mange år. Skal og den er klar til den store tur nu. Det kan jo godt være rigtigt, fordi den er oppe i 13,6, og jeg følger med, at hver morgen skriver jeg ned, at den kostede i går 13,26, i dag kostede den 13,58. Og den er jo, de kom med et regnskab, som faktisk ikke på nogen måde var særlig godt her. Det er allerede kommet ud. Det var faktisk ikke særlig godt. Men det er jo en aktie, der er kommet fra 100. All time high er 100 lige ud. Lige nøjagtigt. Og så er vi været nede i 7, tror jeg, da det var værst. Og nu er vi så kommet, eller så blevet fordoblet på bunden. Men det gode er jo ved den, at Deutsche Bank, nu bliver jeg lidt træls, men Deutsche Bank, men Deutsche Bank valgte jo dengang finanskrisen kom, og de var meget på hælene. Der valgte de jo at sidde og sige, punkt 1, vi vil ikke have statsstøtte, i hvert fald direkte, de fik det indirekte, men fordi man redde banksystemet, men vi vil ikke have det direkte. Punkt 2, sagde de, at alle de her ting, de også havde, de var også rodet ind i alle de her amerikanske subprime-lån. De løb jo til 2028, og det er også derfor, at Lehman Brothers oprydning af det, der sidder nogle advokater og revisionsfirmaer og sidder og kukkelukker med det, og de stopper i 2028, så vil folk få de sidste kreditorpenge, de har til gode, fordi nogle af alle de aftaler kan de ikke få, de prøver at klire dem ud, men hvis folk ikke, de som modparten ikke vil være med, så må de vente på, at de løber færdigt, og nogen får betalt hus, og nogen går på tvangsauktioner, og hvad fik de ud af det osv. Så derfor er Deutsche Bank faktisk i den situation, du kan læse i deres regnskab, deres længste fordel, det begynder vi nok at komme nogle nye, der er længere nu, men det har været 2028, og det har jo lyst langt væk af, det var subprime. Og det vil jo sige, at nu når du har, så nu er der jo stort set kun 5-6 år tilbage, så er man ude af skoven på det der felt. Og så har man sådan set fået, de har taget den på en sur måde, kunne man sige, ved at beholde det, og ikke stikke fingeren i halsen og brække sig og gå konkurs og alt det der. Så er den tilbage igen, og det gør, at at Deutsche Bank faktisk er en af de aktier, som man godt, uden at banker er farlige og alt det der, og de black box og sådan noget, men Deutsche Bank og jo et Commerzbank, som ikke har så meget af det der, måske slet ikke, jeg ved det ikke, kunne godt være tilbage på, til den gode side nu. Ja. Så godt set, Lars Svendsen, han har i hvert fald også korrekt, det han, ja. Godt, tak for det, Lav. Ja. Vi sætter stor pris. På, det er fordi, jeg står og driller dig lige en gang. Okay. Men du kan tåle det. Mads, tilbage til dig, hvis du stadig er derude. Jeg kan slet ikke høre dig. Ja, lige her. Ah, det er godt. Mads, der er kommet et spørgsmål fra René Glostrup. Han siger, tre hurtige status fra Mads på Tattoo Chef, Gravity og Kahoot. Kan du lige bringe os hurtigt igennem de tre? Ja, Gravity synes jeg eksekverer, som de skal. Man ser dem som en ung virksomhed, det har jeg talt om tidligere, og de har den her IP, som de bygger på og bygger distributionskanaler i Sydøstasien. Så de er et spil på på Sydøstasien, mobilspil og generelt spil derude. Og det synes jeg, de eksekverer godt på. Den er faldet helt vildt meget i pris, valuation-wise, og handler til en rigtig, rigtig lav PE. Jeg ved ikke, hvor lavt det er aktuelt, om det er PE på 4 eller sådan noget 5. Så jeg kan godt lide den. Jeg kan være nervøs for, om markedet nogensinde kommer til at handle den til en PE, der minder om, eller en EV/EBITDA, der er måske mere relevant, der minder om gaming-markedet generelt, så skulle den være vurderet 4-5 gange så højt. Så var der Tattoo Chef. Og de har eksekveret egentlig, som jeg synes, de skal. De har det her brand, og de har købt ekstra produktionsfaciliteter, og jeg synes, de virker som en virksomhed, der er godt i gang. De har ikke været særlig gode til at rapportere korrekt og alt sådan noget. De kom jo på børsen som en SPAC, og SPACs har generelt fået tæsk, og Tattoo Chef har glimret ved ikke at have helt styr på deres rapportering og lave nogle fejl og sådan nogle ting. Og SPACs, det er sådan en børsskal, man smider på børsen, og så først ligesom bagefter finder man egentlig ud af, hvad det er, de investerer ind i. Bare ja, lige, hvis man jeg tror, og det er en ung virksomhed, som lige pludselig kommer på børsen, og så bliver de vurderet på alle de der ting, som gamle børsnoterede virksomheder har styr på. Jeg tror, markedet overvurderer betydningen af det umiddelbart, og jeg synes, det virker som en virksomhed, der er på vej med et interessant brand, så jeg synes, de er interessante. Mm. Og hvad var den sidste? Kahoot. Kahoot, ja. Altså, Kahoot... Kahoot... har jeg i min millionærklub-portefølje her. Jeg tror rigtig meget på dem. Jeg siger noget mere, Mads, for du siger Kahoot ja og Kahoot nej, og vi bliver lidt forvirret. Nej, men deres regnskab her, de vækstede godt på deres services til virksomheder, og de er jo sådan en digitalisering af undervisning generelt, dels til skoler og undervisningsinstitutioner, men også til at løse virksomheders behov for at få uddannet nye medarbejdere og videreuddannet medarbejdere og sådan nogle ting. Og der arbejder de rigtig meget på at ligesom blive førende inden for det, og der havde de en god vækst i det. Så, men markedet har bare generelt sådan lidt automatisk solgt ud af virksomheder, der har en høj price sales, og det har Kahoot i den grad, og har stadigvæk. Så på den måde er de sårbare i det her marked, hvor at markedet ser sådan her på det. Men det der er med Kahoot, det er også, at deres margin, når de holder op med at vækste, så vil den være ret høj. En EBIT-margin op på omkring 40 på den forretning, der er nu, når de er mature. Og det betyder, at deres price sales i virkeligheden ikke er så problematisk høj, som man ellers ville synes. Og så har deres CEO købt aktier i over kurs 100, og nu handler vi til lavt i 30'erne. Mm. Så jeg synes, de virker som om, at de eksekverer på den mission, de har. Godt. Lars Svendsen, ja. Kurt i Odense, ja. Han sidder og kigger lidt på elbiler. Han siger, du hentydede forleden, at elbiler var en mellemstation før biler med brint. Derfor, hvad mener du om at investere i norske NIL, NEL eller andre brintproducenter? Kunne det være Ja, det jeg prøvede at sige, det er, det kan godt være, jeg kan ikke lige huske, hvordan ordene faldt ind af, men altså, der er jo ligesom to store valgmuligheder på, indtil sådan set ud af, jo. Det er jo elbiler eller brint. Og der må man sige, at sådan lige i øjeblikket tyder det jo på, at det er elbilerne, der kommer til at vinde. Men Brint er jo rent faktisk også en relevant teknologi, fordi den er jo den, det er jo den energiform, den har den største energiindhold per kilo og per også per rumenhed. Det kalder man for energidensiteten. Og det er jo vigtigt, og det er også et ballade, vi har på skibe og sådan noget. Man kan jo ikke have hele dækket, det var fyldt af brænde, så man kan fyre en dampmaskine. Det går jo ikke vel. Altså, så det skal være en høj energienhed, og det er det gode ved benzin. Det er faktisk en fantastisk god energikilde. Og det er alt det der el jo ikke. Og det er derfor, at brint egentlig har det. Og ja, der er et forhold omkring det. Det er det, så kan man jo formentlig bruge det til. Altså man skal dels skaffe det, ikke? Og det kan man så gøre ved vindmøller og sådan noget, hvis man gør det på en ren måde. Men hvad hedder det? At til lastbiler og større køretøjer og skib og sådan noget, kan det jo være en relevant måde, men det er jo bare noget halvfarligt skidt. Det er det ene, og det andet er, at man skal helst bruge det i mindre enheder i brændselceller og ikke i en forbrændingsmotor, fordi det er fine, og nu skal jeg ikke gøre mig så klog på det, men i en brændselcelle, gør man jo det, at man ikke varmer det op, og hver gang du varmer noget op, som man gør i en eller anden forbrændingsproces, så har du enormt energitab til omgivelserne. Det har du ikke i brændselceller, hvor der jo er en kemisk proces, hvor man ilter, der så bliver det til vand, og så får man energien ud. Så det er jo der, som man siger, at hvis der kommer brændselceller, som dur, så kan det faktisk blive en relevant metode, men det er elbiler, der kører nu, og det kan jo blive til, at hvis det er elbiler, der når Europa markedet, så kommer brint aldrig, så bliver det noget til noget specielt noget, og ja, til lagring. Det skal man lige være opmærksom på. Mads Christiansen, vi skal til sådan stille og roligt at lukke ned, fordi tiden er ved at løbe fra os, men har du en hurtig kommentar til den her energitransition, som det så fint hedder, altså sådan en overgang fra den ene energiform til den anden? Ja, jeg synes, det er interessant, når man skal investere, ikke? Fordi at man skal ikke blot gætte, hvilken energitype, der bliver den vindende. Man skal også gætte, hvilken virksomhed, der så bliver den vindende inden for det segment. Så det bliver sådan lidt sværere, og det er også det samme over i de generelle energibrancher, altså olie, vind, atomkraft, solenergi. Altså man skal både gætte, hvilken type, der på lang sigt bliver den vindende energiform, og så skal man også gætte, hvilken virksomhed inden for det. Så det bliver bare lidt sværere, når man sådan zoomer ud og tænker langt, synes jeg, når det er energi. Okay. Mads, lige her til sidst, inden vi slipper dig helt, der er masser af lytter, der skriver ind til mig og spørger, hvad det ser ikke ud som om, at din portefølje passer med det, som du lige taler om i forhold til vores opdatering på Saxo Banks hjemmeside. Den er ikke rigtig endnu. Er det ikke sådan, der? Jo, det er det. Så, bolden ligger hos Saxo Bank, så vi skal nok skubbe til dem igen og se at få styr på det. Mads, tusind tak, fordi vi måtte få styr dig denne fredag. Det var en fornøjelse. God weekend. I lige måde. Lars Svendsen, ja. Der er lige et sidste spørgsmål til dig, vi kan nå. Tror jeg, men jeg skal altså også lige huske at dele en super god nyhed, som jeg har glædet mig helt vildt til at dele med jer derude, fordi det er jo altså ikke nogen hemmelighed, at vi et par gange, for at sige det lige ud, har været ramt af nogle tekniske problemer her på programmet med vores livesendinger via Facebook. Og vi er også godt klar over, at der er mange af jer, som synes, det har været lidt irriterende, at man ikke har kunne lytte med slukket skærm på telefonen. Den skal simpelthen være tændt hele tiden for, at det kunne lytte med på Facebook. Så nu lægger vi simpelthen nogle flere muligheder ud til jer, der gerne vil lytte med netop live. Og det foregår altså allerede fra på tirsdag, hvor vi kan fanges også live på DAB-signalet 24-7. Så kan man altså lytte til os i bilradioen, hvis man har en relativt ny bil. Der kan man altså sagtens tage DAB-signaler. Eller man kan fange, hvis man har en DAB-sender derhjemme. Men alt det er jo sådan set lige meget, hvis man er glad for at lytte på den måde, som man gør i dag. For vi bliver ved med at være fuldstændig det, vi er. Vi sender live på Facebook. Vi er din helt normale podcast. Så nu kan du bare fange os endnu et sted. Den eneste lille bitte detalje, der så ændrer sig, når vi altså starter fra på tirsdag, det er, at over på 24-7, der har de nyheder så fremover fra tirsdag morgen, så starter vi altså først 9.06 og kører så frem til kl. 10. Vi skal nok huske at gentage alt det her igen på mandag, men husk, at på tirsdag, så bliver det altså Millionærklubben fra 9.06 og så frem til kl. 10, i stedet for, som det er i dag. Og så er der en kop, som vi skal have trukket, Lars Svendsen, ja, og det skal vi. Det? Jamen, ved du, nu bestemmer jeg i dag, tænker jeg. Okay, ja. Jeg synes altså, Lasse, som skrev til os, at hans lille søn på et år havde fået en guldmønt. Fordi så hvis nu den der guldmønt ikke er noget værd, når sønnen han bliver voksen, så har han da i det mindste en kop, han kan give ham. Den er jo formueværdig. Skal vi ikke sende en kop afsted til Lasse og den lille søn? Det synes jeg, vi skal. Så vi tager fat i dig, Lasse, og så er der altså en kop på vej til dig. Og til dig, Lars Svendsen, der er der sådan set mere debat på vej, fordi du skal nemlig deltage i Simon og Rygtebørsen. Det er jo altså vores fredagsmagasin, der tager fat om nogle af de saftigste historier i finans. Og Lars Svendsen, jeg har lovet at fortælle dig, hvad det skal handle om, for det ved du faktisk ikke. Jeg ved det. Og jeg ved nærmest, at dit hoved, de ryger af, når du hører det. Hvad er det noget? Tesla. Ja. Svendsen, der er lagt op til en god fredag også i Simon og Rygtebørsen. Til alle jer, der lytter med derude, der vil jeg bare ønske en rigtig god weekend. Vi er tilbage igen på mandag, og der er det altså stadigvæk kl. 9:00 samme tid og samme sted, som du plejer at fange os. God weekend. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi starter året med lave priser på globale aktier. Nu kan du blandt andet investere i amerikanske aktier til kun $1 i minimumskortage. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto.